Viviane ngenda kumana. Na matumaini yangu ni tele kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 na dakika 2 hapa studio za Radio Isanganiro. Kumuradi kwa dakika hizo mbili ambazo tulizoweza kukuchelewesha ili tukuletee taarifa ya habari, tunayoanza na muhtasari wake. Waziri wa fedha anahakikisha habari zinazoeleza kuwa nakshi zilizoibiwa katika kitengo cha kukusanya mapato serikali ya serikali OBR na baadaye kutumiwa kupitia njia za kinyemera. Alitamuka hayo katika kipindi cha wasemaji wa wizara tofauti kilichoendeshwa Ijumaa hii huko mkoani Gitega kwenye dimba la Ingoma. Na video mbili zilizokuwa zikionyesha sokwe wawili waliokuwa wakilandalanda maeneo tofauti ya manispaa ya jiji la Bujumbura zilishuhudiwa kwenye mitandao ya kijamii jana Alhamis. Mkurugenzi husika na kitengo cha utalii nchini hapa Burundi anatuliza nyoyo kwamba wanyama hao wataachiwa huru. Na rais wa Kenya William Ruto anatarajiwa kufanya ziara nchini China baadaye mwezi huu akiwa na lengo la kutafuta mkopo wa dola milioni 2 kuhifadhi miradi iliyokuwa ambayo ilipewa kipaumbele na serikali yake. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi wangu wa mitambo yupo muhadisi Albert Nduwayo. Isanganiro. Habari kamili. Waziri wa fedha anahakikisha habari zinazoeleza kuwa nakishi zilizoibiwa katika kitengo cha kukusanya mapato ya serikali OBR na baadaye kutumiwa kupitia njia za kinyemela. Waziri Odase Nionzima anaeleza kuwa shirika la hapa nyumbani linalotambulika design ndilo ambalo lilipewa soko la kutengeneza nakshi hizo kwa sababu pesa kidogo lililoomba ukilinganisha na shirika lenye asili ya China lililokuwa likitengeneza vifaa hivyo siku zilizopita. Aida, waziri Nionzima amefahamisha kuwa wanaotumia nakishi hizo ni wafanyabiashara ambao walikuwa na mwenendo potofu wa kufanya biashara bila kulipa ushuru. Katika kipindi hicho kilichoendeshwa mkoani Gitega na mawaziri tofauti wa serikali ya Burundi, waziri wa sheria amefahamisha kwamba kuweka mahabusu jirani wasiokuwa na faili ni mwenendo unaostahili kupigwa marufuku. Kwa upande wake, waziri wa ujenzi wa miundombinu Diodone Tukundane hakutoa mwanga tosherevu kwa swala aliloulizwa kuhusu ujenzi wa kiwanja kinachopatikana palipokuwa soko kuu ya zamani ya jiji la Bujumbura. Na utengenezwaji wa vifaa vinavyoweza kutambikwa barabarani ni njia mojawapo inayoweza kupelekea kutatua hasara zinazosababishwa na vifuko vya plastiki huwa vikisagara barabarani. Hayo yamebainiwa Ijumaa hii na Pierre Nduwayo, mwenyekiti wa shirika linalotetea haki za wanunuzi nchini Burundi Abuko, katika mkutano wa kutathmini kinachoweza kufanyika ili vifuko hivyo visiendelee kusababisha madhara kwa afya ya binadamu pamoja na kuharibu mazingira. Ametoa tamko hilo wakati ambapo wiki hii ilibatizwa wiki maalum ya kulinda mazingira. Na video mbili zilizokuwa zikionyesha sokwe wawili waliokuwa wakilandalanda maeneo tofauti ya manispaa ya jiji la Bujumbura zilishuhudiwa kwenye mitandao ya kijamii Alhamis hii. Mkurugenzi wa sekta ya utalii nchini Burundi anaeleza kuwa sokwe hao walitoroka mbuga ya wanyama inayotambulika Mize Viva, na sokwe hao kwa sasa wameshajeruhi watu wawili kukiwemo mfanyakazi mmoja wa mbuga hiyo ya wanyama ya Mize Viva. Jacques Bigirimana anatuliza nyoyo raia kuwa sokwe hao watakamatwa Ijumaa hii majira ya jioni, akidadisi kuwa wameitisha hata wataalamu waliobobea kwa kushirikia wanyama kutoka nchini Tanzania ili waweze kusaidia katika operesheni ya kukamata sokwe hao. Kwa lengo la kuibukana na tatizo hilo, mkurugenzi huyo Jacques Bigirimana wa sekta ya utalii nchini Burundi anaeleza kuwa Anaeleza kuwa nyaya za umeme zitawekwa kwenye kuta za mbuga hiyo ya wanyama ya Miseviva ili sokwe hao wasiendelee kuyumbisha usalama. Baada ya mapumziko kidogo tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, nikukumbushe kwamba hii unayosikiliza ni Radio Isanganiro inayosikika mubashara kutoka jijini Bujumbura, ni makao makuu ya kiuchumi ya taifa la Burundi ambayo inasikika moja kwa moja kupitia vipuza anga 89.7 kwa wakazi wa manispaa la jiji la Bujumbura na vitongoji vyake. Na nyinyi mnaotufuata mkiwa nchini kati maeneo pakubwa tunasikika kupitia frequency modulation 101, na nyinyi mnaotufuata mkiwa ugenini bila shaka ni kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto anatarajia kufanya ziara nchini China badala mwezi huu akiwa na lengo la kutafuta mkopo wa dola milioni moja kufadhili miradi iliyokwama. Naibu wa rais Rigathi Gachagua amefahamisha hayo akizungumza na kituo cha redio cha Inoro kinachotangaza kwa lugha mama. Naibu rais amesema wanakandarasi katika baadhi ya maeneo kwenye taifa hilo wamesusia kazi kwa kukosa kulipa kutokana na kazi wanayofanya. Chagua amesema kuwa licha ya kwamba Kenya inadaiwa na nchi ya China, Rais Ruto anatafuta mkopo zaidi ya dola bilioni 2 pamoja na kutafuta namna ya kulipia deni ambalo China inadai nchi ya Kenya. Inadaiwa na China dola bilioni 8 kutokana na mikopo inayodaiwa kutolewa wakati wa serikali ya zamani chini ya usimamizi wa Rais Uhuru Kenyatta kwa ajili ya miradi ya miundombinu. Naibu rais akizungumzia swala la ubadilifu unaofanywa na maafisa wa serikali akisema hilo ndilo linalosababisha rais kuagiza kuziwia kwa safari za nje na maafisa wa serikali. Mapema wiki hii ofisi ya rais ilipiga marufuku maafisa wa umma kufanya safari zisizo za lazima nje ya nchi ili kubana matumizi, na imeagiza wizara zote kupunguza bajeti ya mwaka ujao wa fedha kwa 10%. Juba. Baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa linashutumu serikali ya Sudani Kusini kuminya uhuru wa vyombo vya habari, wanasiasa wa upinzani na wanaharakati. Mwenyekiti wa baraza hilo nchini Sudani Kusini, Yasim Soka, amesema serikali jijini Juba inatumia maafisa wa polisi kuwanyanyasa wanahabari, wapinzani na wanaharakati wa haki za binadamu, huku akisema kwamba hivyo ni vitendo potofu ambavyo vinastahili kupigwa marufuku ambavyo vinaendeshwa na serikali ya Salva Kiir. Nikimnukuu, serikali haishambulii wanaharakati au wanahabari, au jukumu lake maalum ni kulinda uhuru wa vyombo vya habari pamoja na haki za binadamu, alisema Yasim Soka, mwenyekiti wa baraza hilo nchini Sudani Kusini. Aidha, baraza hilo linatilia shaka maandalizi ya uchaguzi mkuu wa kwanza kufanyika mwaka ujao kwa kile inachosema hakuna dalili ya maandalizi, huku wapinzani wakizuiwa kufanya mikutano ya hadhara. Banri Afoko ni kamishna wa baraza hilo akisema kuwa huwezi kuchagua au kuchaguliwa kwenye jamii ambayo mazingira yake ni mashaka na mashaka tele kwa wanasiasa, akisema. Harare. Serikali ya Zimbabwe imetangaza mikakati ya kudhibiti mlipuko wa kipindupindu ambao umedaiwa kuua zaidi ya watu 100. Mikakati hiyo ni pamoja na kuzuia baadhi ya mikusanyiko ya kijamii na kudhibiti idadi ya watu wanaohudhuria kushiriki mazishi katika maeneo yaliyoathiriwa na kipindupindu. Wilaya katha na muji mkuu Harare zimeripotiwa kuathirika na mlipuko huo. Utoaji wa chakula kwenye mazishi pia kumepigwa marufuku. Wizara ya afya siku ya Jumatano ilitangaza kutokea kwa vifo 100 vinavyohusishwa na kipindupindu, 30 kati ya walioathirika wakithibitishwa kufariki baada ya kuambukizwa virusi hivyo. Wizara hiyo pia imethibitisha visa 905 vya kipindupindu kati ya visa zaidi ya 4600 vinazoshukiwa kuwa ni kipindupindu. Zimbabwe imekuwa ikikabiliwa na mlipuko wa kipindupindu mara kwa mara na watu zaidi ya 4000 waliripotiwa kufariki katika mlipuko wa mwaka 2008 na 2009 na kuambukiza wengine karibia 100,000. Mnamo mwezi Agosti, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF lilihusisha mlipuko hiyo ya kipindupindu nchini humo kuwa ni jambo ambalo linaendelea kukithiri. Washington. Ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa kusini wa Marekani utaanza tena. Utawala wa Biden umetangaza, lakini ukikabiliana na baadhi ya matatizo katika utekelezaji wake. Joe Biden alitoa ahadi hii wakati wa kampeni za urais wa mwaka 2020 na ilikuwa ni moja ya maamuzi yake ya kwanza baada ya kuapishwa kwake. Kusimamisha ujenzi wa ukuta wa mpaka mradi ambao umeanzishwa na rais mstaafu Donald Trump ndicho chanzo kilichopelekea kuanzisha pia mradi huyo. Ukuta uliochukuliwa kuwa haufai wakati huu Joe Biden anakumbusha mwandishi wa kituo cha BBC kutoka huko Washington. Na hilo ni bado la tatizo ambalo linaendelea kuwa sugu kati ya nchi hiyo ya Marekani pamoja na nchi hiyo ya Mexico. Pesa hizo tayari zimetengwa na baraza la Congress kwa ajili ya ujenzi wa ukuta na wezi kubadilisha chochote. Katibu wake wa usalama wa ndani akisema kwamba ni sharti mkakati huyo ufanyike kama Rais Joe Biden alivyoahidi wakati ambapo aliweza kula kiapo kama vile rais wa Marekani. Na lakini anaongeza kuwa hakuna hoja kwamba na haraka ya ujenzi huu ya ukuta utaendelea pole pole kama tunavyoendelea kusoma kwenye ukurasa wa tovuti ya BBC Afrika. Na kwa kutamatisha ni kwamba, ndugu mpenzi msikilizaji, kesho kuna tarajiwa mitanange kadhaa katika mashindano ya Uingereza ambapo timu ya Luton itashuka dimbani kumenyana na timu ya Tottenham Hotspur majira ya saa 7:30, huku majira ya saa 10 timu ya Burnley itakuwa ikikaribisha timu ya Chelsea the Blues, wakati ambapo timu ya Everton kwenye uwanja wake itaikaribisha timu ya Bournemouth, wakati ambapo Fulham itakuwa ikipokea Sheffield United, na mtanange ambao utalindima kwenye uwanja wa Old Trafford, Manchester United itaikaribisha timu ya Brentford, huku Crystal Palace ikishuka dimbani kumenyana na timu ya Nottingham. Nani hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 na robo, ninapotamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyenitega sikio sikivu tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo na mhadisi Albert Nduwayo aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Mimi sina la ziada na wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Alamsiki. Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana.